Ona lagu aziz saninu. Ah tulu butal kanuila kubilaya. Julucinem na lagu hirasaninu. Cini imet bunu gucil bilaya tre. Hiç inaka bitan juşa kaşara. Sini imet bunu gucil bilaya tre. Hiç inaka bitan juşa kaşara. Şahrurdu bağru qatu bunugu bil şar qurdu maşiv qama qalite çi şahrurdu bağru qatu bunugu bil şar qurdu maşiv qama qalite. Ti ardu meydanın ulagma bunugu, bilmur ululi xelilu qaritan qaşe. Ti ardu meydanın ulagma bunugu, bilmur ululi xelilu qaritan qaşe. İşkilulutu kaçan eşuk niyargu. Her int deydi huli vican liçaru. İşkilulutu kaçan eşuk niyargu. Her int deydi huli vican liçaru. Cavril şara şu can şairini yargu. Vilken ateşi vuru can kura bayaru. Cavril şara şu can şairini yargu. Vilken ateşi vuru can kura bayaru. Saninu.